suka keker salam Hesham Shandar Asma se agiri Hesham Shandar Chak de andhera chand jala de bulb bana ke fikr na kariyo karna bhi kya hai bijli bacha ke guzar ye kaam shaandar o aasma se aagiri ye shaam shaandar ye shaam shaandar शानदार के शानदार गानों के अपडेट्स चाहिए Then click right here and subscribe to Z Music Company. Do it now. चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र ना करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार सुर मलका के लटे उलझा के आवे मल मल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दल दल गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुलाब